ورونو پا غیبت بندی ناراض رب متعال دی هم ترین زوال گران حبیب دا زل جلال دی هم ترین زوال گران حبیب دا زل جلال دی ورونو پا غیبت بندی ناراض رب متعال دی هم ترین زوال گران حبیب دا زل جلال دی هم ترین زوال گران حبیب دا زل جلال دی پریوز پر سجد رب تا ما کوئی غیبت دا چا ما پرچا بہتان وایا ستن کلی اطاعت اللہ ما پرچا بہتان وایا ستن کلی اطاعت اللہ دا غسیر غل حق فرمان فقیل و قال دی دا غسیر غل حق فرمان فقیل و قال دی ورونو پا غیبت بندی ناراض رب متعال دی هم ترین زوال گران حبیب دا زل جلال دی هم ترین زوال گران حبیب دا زل جلال دی پا کلام اللہ کے هم پا کلام ویل دی دیرو احادیثو کی جانا فرمائیل دی دیرو احادیثو کی جانا فرمائیل دی وجغور اخفل زن کانا انجام دی پا بد حال دی وجغور اخفل زن کانا انجام دی پا بد حال دی ورونو پا غیبت بندی ناراض رب متعال دی هم ترین زوال گران حبیب دا زل جلال دی هم ترین زوال گران حبیب دا زل جلال دی دا حدیث الغیبت و اشد من الزنا بل خط بیاد غبیب قورن پان دنیا بل خط بیاد غبیب قورن پان دنیا ما کوا غیبت و رحم دایل مثال دی ما کوا غیبت و رحم دایل مثال دی ورونو پا غیبت بندی ناراض رب متعال دی هم ترین زوال گران حبیب دا زل جلال دی هم ترین زوال گران حبیب دا زل جلال دی حق تطلب و حق ویل تکبر سمالار کول سمم بکمن عمیون هم زلر اختیار کول سمم بکمن عمیون هم زلر اختیار کول جوان کرم پو تقوا کی بیاتر سوچی دی مجال دی جوان کرم پو تقوا کی بیاتر سوچی دی مجال دی ورونو پا غیبت بندی ناراض رب متعال دی هم ترین زوال گران حبیب دا زل جلال دی هم ترین زوال گران حبیب دا زل جلال دی خاور بوی عابدی پات بوی دا کلام پوری مقبر تبای تلکوی اشنا سلام پوری مقبر تبای تلکوی سلام گورچی مر گئے ننوات لے ہم دا خیال دے گورچی مر گئے ننوات لے ہم دا خیال دے وروڑو پا غیبت باندے ناراض رب متعال دے ہم ترین زوال گران حبیب دا ذل جلال دے ہم ترین زوال گران حبیب دا ذل جلال دے وروڑو پا غیبت باندے ناراض رب متعال دے ہم ترین زوال گران حبیب دا ذل جلال دے ہم ترین زوال گران حبیب دا ذل جلال